400 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Wtorek, 9 lipca. Przed chwilą minęła 19. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. 500 plus dla niepełnosprawnych już od października. Jak to będzie wyglądać? O tym na początek opowie nasz reporter. Pół roku pracy strażników granicznych i przejęte towary warte 7 milionów złotych. To podsumowanie służb z Warmii i Mazur. Izrael ostrzega Iran. Grozi, że jego myśliwce mogą ostrzelać całe irańskie terytorium. Od października będzie wypłacane 500 plus dla niepełnosprawnych, powiedział o tym premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj rząd przyjął projekt przepisów. Ile osób dostanie 500 zł dodatku? Między innymi o tym w relacji Karola Surówki. 500 plus będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, które już pobierają świadczenia, ale pieniądze te nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. W pierwszych miesiącach 500 plus otrzyma około 300 tysięcy osób. Później liczba ta ma zostać zwiększona do około 500 000, mówił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. To część pakietu Dostępność Plus, którą przed rokiem zapowiedzieliśmy, ma właśnie zwiększać możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na rehabilitację, na leki. Program będzie kosztował około 3 miliardów złotych rocznie. Ma być finansowany głównie z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. W programie 500 plus dla niepełnosprawnych rząd przewiduje próg dochodowy. Łączna wysokość wszystkich świadczeń nie będzie mogła przekroczyć 1600 zł. Karol Surówka, Polskie Radio. Poparcia dla swojej kandydatury na szefową Komisji Europejskiej szuka Ursula von der Leyen. Niemka prowadziła dzisiaj kolejne rozmowy z frakcjami zasiadającymi w Europarlamencie, między innymi z frakcją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. To była długa i ważna dyskusja. Relacjonowała to spotkanie na antenie Trójki europosłanka Jadwiga Wiśniewska. No jesteśmy po rozmowach. W tej chwili będziemy podejmować decyzje. Ważne dla mnie było, bo ja jestem posłem wybranym w województwie śląskim, że pani Ursula von der Leyen potwierdziła, że polityka klimatyczna musi być rozważna i rozsądna, a więc państwa, które ponoszą koszty polityki klimatycznej, muszą dostać wsparcie finansowe. Drugi gość Trójki, europoseł Andrzej Halicki z PO, podkreślał, że Europejska Partia Ludowa, do której należy, poprze kandydaturę. Zwrócił uwagę, że przed nowym szefem Komisji Europejskiej, oprócz ochrony środowiska, stoją też inne ważne wyzwania. Ochrona zdrowia. Bardzo ważne zadanie, bo rzeczywiście mamy czy wyzwania onkologiczne, czy w innych obszarach. Bardzo poważne. Europejczycy wymagają zintegrowanego, spójnego programu ochrony zdrowia. Mówiliśmy o tym w kampanii. Jest problem bezpieczeństwa. To granice wschodnie, nie tylko zresztą. A ostateczne głosowanie będzie w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Współtowarzysze broni, przyjaciele i rodzina, między innymi oni, żegnali profesora Tytusa Karlikowskiego, profesora Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz powstańca batalionu Zośka, pseudonim Tytus i Wąż. Był wzorem, wspomina sanitariuszka z powstania Lidia Markiewicz-Ziental. Tytus Karlikowski, pan profesor, jest wzorem dla młodzieży. Ze względu na umiłowanie ojczyzny, poświęcenie, patriotyzm oraz pracę wielką, jaką włożył, osiągnięcia, jakie zdobył. Profesor zmarł 3 lipca, miał 92 lata, spoczął na warszawskich powązkach wojskowych. Nielegalne towary warte prawie 7 milionów złotych przejęła Straż Graniczna na Warmii i Mazurach w pierwszym półroczu. Wykryto też o 16% więcej takich towarów. Co najczęściej próbowano przemycić, to wie Beata Gajlewska. Wśród zarekwirowanego towaru dominował nielegalny tytoń, ponad 8 ton. Na polsko-rosyjskich granicach Warmii i Mazur zdeponowano też nielegalne papierosy łącznej wartości 1 800 000 zł. Pozostałą wartość stanowiły odzyskane pojazdy, zatrzymane narkotyki, alkohol oraz paliwa. Z informacji Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że w Polsce kurczy się rynek przemytu nielegalnych papierosów. Według unijnych danych w tej chwili w Polsce ponad 10% wyrobów tytoniowych pochodzi z przemytu i nielegalnej produkcji. Kilka lat temu było to ponad 20%. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Premier Izraela ostrzega Iran. W groźbach słychać, że całe irańskie terytorium jest w zasięgu izraelskich myśliwców i może zostać ostrzelane w razie potrzeby. Wypowiedź izraelskiego premiera nagraną w bazie myśliwców F-35 na pustyni Negev opublikowała kancelaria Benjamina Netanyahu na portalu YouTube. Polityk przestrzegł Iran przed groźbami w kierunku Izraela. Iran groził ostatnio zniszczeniem Izraela. Powinien jednak pamiętać, że te samoloty, które tu widzimy, mogą dosięgnąć celów na całym Bliskim Wschodzie, w tym Iranu i Syrii. W ubiegłym tygodniu jeden z wysoko postawionych irańskich deputowanych miał grozić, że gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, to ten w odpowiedzi, tu cytat, zniszczyłby Izrael w ciągu 30 sekund. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 19:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. Łukasz Kubot walczy w tej chwili o półfinał Wimbledonu. Polak, któremu partneruje Brazylijczyk Marcelo Melo, mierzy się z Nicolasem Maui i Edwardem Rogerem Vasselinem. W pierwszym secie lepsi byli zawodnicy z Francji, którzy wygrali 7-6. Za chwilę rozpocznie się druga partia. Natomiast w turnieju singlistek poznaliśmy już wszystkie półfinalistki. Elina Svitolina z Ukrainy zagra z Rumunką Simoną Halep, a Amerykanka Serena Williams zmierzy się z Barborą Strycową. Czeszka niespodziewanie pokonała Brytyjkę Joanne Conte 7-6, 6-1. Zmieniamy dyscyplinę. Kolarze dojechali do mety czwartego etapu Tour de France. O szczegółach Marek Brzeziński. Czwarty etap Tour de France wygrał Włoch Elia Viviani z Quickstep. Liderem jest Francuz Julien Alaphilippe z tej samej ekipy. Start spod monumentalnej bryły Królewskiej Katedry w Reims. Meta w stolicy Lotaryngii, mieście polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Ponad 213 km na ogół płaskiej trasy biegnącej wśród winnic szampanii i złotych zbóż. Od startu uciekła trójka kolarzy, wśród nich doświadczony Szwajcar Michael Schaar z polskiej grupy CCC. 196 cm wzrostu, najwyższy kolarz w peletonie. Uciekinierzy mieli 3,5 minuty przewagi, ale peleton na więcej nie pozwalał. 20 km przed metą zostaje ich dwóch. Cały czas na czele Szwajcar Schaar z CCC. 16 km i koniec szwajcarskiej przygody. Pomarańczową koszulkę wchłania żarłoczny peleton. Ulice Nancy rozprowadzają się. Kilometr, szaleńcza walka Włoch i Norwek. Włoch jednak lepszy. Elia Viviani pierwszy. Teraz piąty etap. Żegnajcie płaskie trasy. Na kolarzy czekają wspinaczki na strome zbocza Wogezów i spadanie na łeb, na szyję jak w Luna Parku. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec Uniwersjada w Neapolu, bo mamy kolejny medal. Brązowy krążek w taekwondo wywalczyła Patrycja Adamkiewicz. Zakończył się też mecz naszych siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Kanadą 3-0 i zakończyli rozgrywki grupowe bez straty seta. Brawo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Do końca dnia w miarę pogodnie, ale miejscami chmurzy się i przelotnie pada, tak będzie wieczorem i w nocy. Jutro w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami, a po południu na wschodzie kraju możliwe burze. Wiatr umiarkowany, dość silny, w czasie burz porywisty. Jutro na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 18 na Wybrzeżu, 19-20 w większości regionów, w tym w centrum kraju, 21 na południu, a najwyższa temperatura dziś do 22 stopni. To jutro na Pomorzu Zachodnim. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. I jeszcze rozstrzygnięcie konkursu i wejściówki. Podwójne zaproszenia na festiwale otrzymują od nas pan Jakub z Grodziska Mazowieckiego za odpowiedź o tym, że Artur Rojek ma dwóch synów, więc mógłby spróbować zagrać z córkami. Daughters. Serdecznie gratulujemy. Na koncert, na festiwal wybierze się także pan Michał, syn. A dlaczego syn, dodaję, to już za chwilkę się wyjaśni. Pan Michał z Gubina o tym, że Artur Rojek mógłby wystąpić ze Stingiem, bo obaj panowie to legendy i mistrzowie w swoim fachu, więc duet ten pozwalałby zapomnieć o wszystkich zmartwieniach. I jeszcze jedna odpowiedź, podwójne zaproszenie na festiwal otrzymuje także pan Adam, tata z Gubina, o tym, że Artur Rojek mógłby wystąpić z Tomem Yorkiem. Obaj panowie mają skłonności do eksperymentowania, dlatego wyszłoby z tej współpracy coś magicznego i nieprzewidywalnego. Serdecznie gratulujemy. Oczywiście kolejne zaproszenia na festiwal jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Magiel Wagli. Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja.

Dobry wieczór Państwu. Hrabem Cud, unikat jak numer PESEL. Pani Bum Bum i audycja Magiel Wagli. To my. To my, to ja, pani Bum Bum. Witam serdecznie, ponieważ dzisiaj czarny wtorek, zacząłem od czarnej muzyki z okresu Black Power i tego czasu w rozwoju muzyki jazzowej, który był bardzo mocno związany z ruchami społecznymi, z ideologią Black Panther i tak dalej, i tak dalej. No i ten jazz miał niezwykle dużą siłę w owych latach. Wysłuchali Państwo zespołu Tribe. Nagranie pochodzi gdzieś z początku lat 70. Tribe to zespół założony przez dwóch wybitnych artystów, saksofonistę i klarnecistę Wendela Harrisona i tubistę Filipa Reinerina, który zresztą... Zespół powstał w Detroit. Muzykanci pochodzą z różnych stron świata, znaczy z Stanów, bo pan Filip przyjechał z Nowego Jorku do Detroit. Tam się zresztą spotkał z panem Wendelem. No i obydwaj muzycy utytułowani pracowali ze wszystkimi. Między innymi pan Filip zagrał na Puzonie zespołem Red Hot Chili Peppers na przykład. Tytuł utworu Beneficent. No to ja w tej pierwszej części będę się rozkręcał, jeżeli chodzi o głosy ludzkie. Na początku muzyka instrumentalna, później pojawi się troszkę Afryki, a później panów, którzy gadają i panie, które śpiewają. Mam nadzieję, że się wszystko pomieści, to co przyniosłem. Na sam początek duet, a właściwie trio, tutaj trio, ale duet, który przypomniał mi o początkach naszego Magla Bagli, bo płytę winylową, singiel, który pojawił się dla wytwórni Ninja Tune, przynosiłem, podejrzewam, w pierwszym albo drugim Maglu naszym. I prezentowałem. To był singiel dwóch perkusistów, Hamid Drake'a i Adama Rudolfa. Natomiast zmiksowany przez, jeżeli dobrze pamiętam, przez Nino Carlosa. Więc brzmiało to bardzo potężnie. Do tej pory mam ten singiel, jeżeli czasami się zdarza, że prowadzę też jakieś takie DJ-skie potańcówki, no to ten singiel broni się niesamowicie. No a panowie tylko przypomnę, poznali się pod koniec lat 60. w Chicago, grali i z Donem Cherry, z Pharoah Sandersem. Podobno w latach 70., gdzieś pod koniec lat 70. poznali też pana Ralpha M. Jonesa i razem w zeszłym roku wydali płytę Karuna. Tak, całe trio nazywa się Karuna. W tym zestawie jeszcze panów nie słyszałem, bo w duecie i w zestawach z DJ-ami, tym bardziej pan Hamid Drake bardzo, bardzo chętnie i jest bardzo otwarty na współpracę z młodą sceną londyńską. Słyszałem. Tego trio nie. Więc chyba dobrze nadrobić tą zaległość, tym bardziej, że płyta, podobnie jak w tych zderzeniach z DJ-ami, jest bardzo taka hipnotyczna, bardzo transowa, bardzo miejscami wręcz trip-hopowa. Hamid Drake, Ralph M. Jones, Adam Rudolph, płyta Karuna, Water Goddess Blues, taki numer na dobry początek. No i potężnie brzmią te bębny. No już mi się przypomniało. Przypomniało, o co chodziło z Adamem Rudolphem, Hemi Drake'em i Carlosem Liną, który wszystko produkował. Oczywiście to był projekt Hue Vibrational, wspomagany przez Soul Jazz Records, które chwalimy, lubimy i które dzisiaj, jak patrzę, też będziesz płyty z tej wytwórni prezentował. No, oni byli producentami i namawiali długo tych panów, żeby się pojawili wspólnie na płycie tak zmiksowanej. Hue Vibrational, jeżeli ktoś kogoś zaintrygowało to, co się dzieje tutaj na płycie Karuna, no to warto się cofnąć do płyty z 2006 roku. No proszę, pani Magda szykuje sobie kąpiel. To proszę uważać, bo przy tej muzyce być może napluska pani za bardzo, jeśli będzie pani wymachiwać podczas kontemplacji rączkami, bo można tak, są takie bębny wodne tak zwane na przykład. Są, to w ogóle brzmiało tam. Tak, na różnych wysokości wchodzą panowie grający, uderzający. Tak troszkę pod, jak pod wodą. Bierzkiem ręki po tafli wody i tworzą przepiękną muzykę. Gdyby pani tak próbowała, to ostrzegam, że żeby nie za mocno, bo można zaleć na przykład posadzkę. Płyta fantastyczna. No nie mogę się nachwalić tego Soul Jazz Records, bo to jest po prostu każde wydawnictwo jest niesamowite. A poza tym, że są świetnie te płyty zremasterowane i w taki humanitarny sposób, że nie czuje się tam żadnego plastiku i tak dalej, to jest to niezwykła lekcja historii. Nie wiem, czy są osoby, które byłyby w stanie wypowiedzieć się na temat wszystkich tych okresów w muzyce, które przez Soul Jazz Records są prezentowane. Płyta, którą teraz zacznę państwu prezentować, to rzeczywiście dla mnie przynajmniej coś wspaniałego. Płyta nosi tytuł Style and Fashion, ale niewiele to ma wspólnego z modą, a raczej z wytwórnią Fashion Records, brytyjską wytwórnią, która powstała w roku 80 i działała przez lat 10. No, ale zadziałała w taki sposób, że cały jakby Londyn przesiągł muzyką dubstepową, dancehallem, junglem, reggae, nadając owej muzyce taką klubową i nieco inną niż jamańska jakość albo charakter, może o jakości nie mówmy. I myślę, że był to fantastyczna kontynuacja jakby takiego boomu punkowej muzyki i to, że to się działo w Londynie i że współpracowali przy produkcji tych płyt muzycy z przeróżnych formacji. Przede wszystkim oczywiście regowych. No ale sama wytwórnia była niezwykle popularna wśród muzyków, również białych. To wszystko, wytwórnia Fashion opierała się o stały skład muzykantów. Jest ich tam kilkudziesięciu w sumie, którzy, co często w dużych wytwórniach płytowych, zwłaszcza czarnych, było spotykane. Mianowicie podstawowy band, no to jest spora orkiestra, no i wzmocniony przez DJ-ów, wokalistów i tak dalej, i tak dalej. Porywająca muzyka. Zacznijmy sobie może w takim razie podróż po Londynie w latach 80. od pana Papa Face z udziałem Redmana. Dance on the Corner. One face, one red man. So you know yesterday the dance on the corner. Yes, I so make a trip now. You think I never see you when you jump the wall. You think I never see you when you accidentally fall. Well up, ass a kick up, ass a kick up. Pull him up. Sure, dash with them your style, yeah. I'm going at this your fashion. Fashion. Me mama. Just now, I tell you about the dance on the corner. potamy osłana, Friday evening. Mile potamy osłana, Friday evening. Se won se to fiesta za dance pan de kana. Serio se to fiesta za dance pan de kana. Lance to fiesta za dance pan de kana. Make we power to the area. Chamana make we power to the area. Me say me go on pon the corner with me hat pon me head. Me sight one girl, me have to take off me hat. Me give her one a rub, me have to put it on back. Then me go on pon the mic and me start fi chatter. Me chat two time, then the crowd start fi rock. We have a dance pon the corner. I tell you about the dance pon the corner. I tell you pop a face in your area. Some man you tell your next door neighbor. Some a name curry goat, some a drink Pepsi. Some a drink special fruit, some a smoke Sensi. The whole of them a rock it to your mic MC. In case you never know, my name is Pupa Fiesi. And anything me chat me make you feel irie. In this a dance pon the corner. In this a dance pon the corner. I tell you Pupa Fiesi in your area. Some man you tell your next door neighbor. Me sight one posse call the Midnight Ravers. Say all them wear is tracksuit and trainers. Me sight another posse call the Earth Steppers. Them a jumping at the dance like a grasshopper. So you fi rock and come on ya. Chaman you better rock and come on ya. I tell you poop a face in your ear ya. So man you tell your next door neighbor. Come with me say. Me sight one posse call the herb smokers. Them no dance of slackness, only pure culture. You have one posse call the Casanovas. Say all I want fi do is fi check the daughters. In this ya dance pon the corner. So you fi rock and come on ya. I tell you poop a face in your ear ya. So man you tell your next door neighbor. For me say ticka ticka taka, so they dance it off a packa. I tell you poopa face me a the cream of any crapper. Cause anything me chat me say me just can't stop. Me a the jack from the pack and I don't talk slacker. The color of my skin judge I know that it black. So you fi rock and come on ya. Chaman you better rock and come on ya. I tell you poopa face in your ear ya. So man you bring your next door neighbor. Come me say cock, cock me say they dance it off a cock. Say cock, cock when poopa face me attack. Two lovers in the corner, they ma rub up in the dark. Say face I give the joke, we make the girls them laugh. The food on your mouth, the soup I drink up. The idol have to wait until the sense burn up. Say cock, cock me say they dance off a cock. In this ya dance pon the corner. So you fi rock and come on ya. I tell you poop a face in your ear, yeah. So man you bring your next door neighbor. Come me say one, a two operator that are you. Come make we fling we part one, a let me flash part two. No, no dobra, i... to ty już masz z głosem ludzkim. Tak. Ja kontynuuję... Kontynuuję tym razem saksofon. No tak, też był saksofon w duecie. W tym trio znaczy się Karuna. Brandy Younger, pani, która gra na harfie, inspirowała się zwykle z Alice Coltrane. Natomiast współpracowała z przeróżnymi muzykami. Nie tylko ze sceny jazzowej, ale także z hip-hopowej, między innymi Commonem, czy ze sceną soulową i tak dalej, i tak dalej. Szósta płyta pani nazywa się Soul Awakening i o tyle ciekawie, że na saksofonie zapowiedzianym przeze mnie zabrzmi Ravi Coltrane, czyli syn Johna Coltrane'a, który zresztą imię Ravi dostał od znanego hinduskiego muzyka. I to jest syn Alice Coltrane i Johna Coltrane'a. I tutaj właśnie w tym utworze przede wszystkim zabrzmi to troszkę jak koniec lat 60., początek 70., będzie bardzo Coltrane'owską miejscami, chociaż myślenie już troszkę inne, bo cała płyta bardziej eklektyczna. Nie, są też takie pomysły już związane z tym, co dzieje się dzisiaj na scenie, no przede wszystkim amerykańskiej jazzowej. Brandy Younger, Soul Awakening i Ravi Coltrane na saksofonie. Randy Younger tutaj brzmi prawie jak Ellis Coltrane. No i Ravi Coltrane na saksofonie. Soul Awakening. Podejrzewam, że już nie w tym miesiącu, ale za miesiąc jeszcze powrócę do tej płyty, bo ona nie brzmi w całości w ten sposób. A są ciekawe bardzo momenty. Randy Younger, szósta płyta pani. No proszę, dzięki bardzo za pierwsze komunikat od państwa. Pan Marcin, piękna fotografia pod tytułem Białe jest białe, czarne jest czarne. Bardzo fantastyczna. Cóż więcej o Fashion Record. Troszkę się zagalopowałem, gdyż tak naprawdę 20 lat ta wytwórnia funkcjonowała, chociaż lata 90. już troszkę gorzej. Próbowała jeszcze się reaktywować na początku naszego wieku, ale bez specjalnych sukcesów. Natomiast wejście na rynek piorunujące, o czym potem? Powiem tylko, że wytwórnie założyło dwóch białych fanów muzyki reggae, zajmujących się też nagrywaniem, więc producentów świadomych tego, za co się biorą. To był Chris Lane i John McGillivray. Studio powstało w południowym Londynie. No i przez te 10 pierwszych lat naprawdę zaszalało. Lata 90. nieco już mniej sukcesów w sensie list przebojów, ale pozycje utrzymano. Teraz remiks DJ-ski dokonany przez Katy Langsa, Limb by Limb. Take it personal. Who not talk about done? You think me comfy done? All me have to do is send for the new gun. Anything test dead, dead, dead. General. one take it personal. No i to właśnie charakterystyczne dla drugiej dekady funkcjonowania tej wytwórni nagranie. Świetny remiks dżunglowy. No a teraz Agnieszko Obszańska prowadzi Państwa po terenie kultury. A ja zachęcam do tego, żeby ruszyć tam, gdzie ciepło i nie pada. Na przykład do Lubiąża. Teren. Kultura. Od dziś trwa tam Slot Art Festival, tworzony oddolnie i gromadzące rok w rok tysiące uczestników wydarzenie, wypełnione muzyką, sztuką, warsztatami czy spotkaniami. Wszystko to w wyjątkowym miejscu, które dostępne jest tylko w czasie festiwalu, a o Slot Arcie opowiada Aleksandra Zając, dyrektorka programowa. Mamy przed sobą 5 dni i nocy. Spotykamy się w bardzo wyjątkowej scenerii, bo to największe na świecie swego czasu opactwo cystersów. Obiekt 2,5 razy większy od Wawelu. Gigantyczny barokowy pałac, proszę Państwa, z najdłuższą barokową fasadą w Europie. I ten piękny pałac, zamek stoi przez prawie cały rok pusty i tylko na te 5 dni zamienia się w takie małe miasteczko wypełnione prawie 6000 ludzi, którzy będą wokół biwakować, a w murach tego pałacu i wokół niego tworzyć, eksperymentować i dyskutować. My trochę mamy pomysł na to, żeby zbudować takie trochę utopijne małe miasteczko i zrobić to wspólnie. To nawet jest hasło przewodnie tegorocznego festiwalu, to co wspólne. Cały festiwal powstaje dzięki wysiłkowi właściwie każdego, kto na nim się pojawia, wolontariuszy, ochotników. I to jest ogromna ekipa, rzesza ludzi. A później każdy, kto na festiwal przyjeżdża jako uczestnik, nawet jeśli po prostu kupuje bilet, no to nie jest takim zwyczajnym konsumentem. Dlatego, że po pierwsze to od Was zależy, jaka będzie tam atmosfera, w jaki sposób spędzimy te parę dni, co się tam wydarzy, co zostanie powiedziane. A drugi ważny wątek to, że ten festiwal jest w niemal całości finansowany przez ludzi, którzy na niego przyjeżdżają. Czyli jeżeli kupujesz bilet, to zostajesz mecenasem. No i sami sobie robimy takie święto, taką wielką domówkę. Wielką i różnorodną, bo na miejscu czeka na nas mnóstwo wydarzeń rozpisanych na 5 sekcji. Warsztaty, koncerty, spotkania, pokazy i miejscówki. Jeżeli myślimy o takim typowym wakacyjnym festiwalu muzycznym, to na Slocie możemy znaleźć taką jego twarz. Jeśli szukamy festiwalu filmowego albo teatralnego, to takie wątki też tam znajdziemy. Ale też bliskie jest nam takie myślenie, że ten Slot to jest właśnie takie normalne miasteczko, w którym są sale wykładowe, w których będą odbywać się wykłady. Są dzielnice mieszkalne, gdzie w namiotach będziemy sypiać. Jest łaźnia miejska. Są też parki, gdzie mamy po prostu miejsce na to, żeby leżeć pod drzewem. Jest kilka scen koncertowych i oczywiście kluby, gdzie nocą będzie można imprezować. To jest takie miasteczko, w którym w ciągu dnia ludzie chodzą do takiej jakby szkoły, gdzie mamy 150 różnych lekcji, czyli warsztatów z bardzo różnych dziedzin i po tej szkole można iść do dzielnicy restauracyjnej, potem na jakieś spotkanie, a wieczorem udać się do teatru albo do kina. Więc te wszystkie wątki, tak jak w małym miasteczku właśnie, pojawiają się na Slocie. Cały program festiwalu znajdziemy na www.slot.art.pl. A że jest tego bardzo dużo, to tylko szkicowo o paru jego elementach. To może muzyka? Nie jesteśmy tylko festiwalem muzycznym, ale koncertów u nas ponad 80. Na dużej scenie w tym roku potańczymy przy takich klimatach jak celtycki Beltane, ale też elektroniczni Brodacze. Będzie bardziej lirycznie w niektórych momentach, bo zagra Tęskno, osobno zagra też Hania Rani. Będziemy pląsać też z folkową Karoliną Cichą. Na scenie klubowej pojawi się DJ Felix. Na finał zagra Sorry Boys, a dzień wcześniej projekt, który bardzo lubimy właśnie a propos tego, co wspólne i tworzone razem, bo w końcu dociera do nas Luke i orkiestra jego Denta Rebel Bubble. I jeszcze parę słów o spotkaniach. W sekcji spotkań mamy bardzo różne formy. Można po prostu słuchać w strefie myśli, czyli wykładowej. I tutaj na całe 4 dni dołączy do nas w tym roku Edwin Bendyk między innymi i Marcin Popkiewicz, żeby zastanawiać się, jaka przyszłość czeka nasze społeczeństwa i naszą planetę. Można dyskutować w bardzo różnych formach. Mamy coś, co się nazywa poligonem sporów werbalnych. Będziemy uczyć się rzeczowo dyskutować, ale też kręgi, czy taka formuła bardzo bezpieczna Sokrates Cafe, gdzie po prostu siedzimy i dzielimy się tym, co jest